Różnica między tym, co było, a tym, co jest. Ta. Dzieciaka marzyłem, by zdobywać szczyty i nagrywać płyty. Wtedy to były początki, dziś to element historii. 15 lat piszę zwrotki, poruszam w nich różne wątki. Chciałem być zawsze kimś w rapie polskim, stać się legendą jak Modlib. Myślami wracam do tej epoki, gdzie w domach był magnetowid. Na kaseciakach słuchałem rapa, później sam zacząłem tworzyć. Mówię o czasach, kiedy rym z bitem nie był aż tak popularny. Do serca trafiał przekaz wulgarny, prosty i mocny, realny. Wtedy słuchany był Leroy, Wzgórze i 3H, mixtape'y Volta, Mystic, Molesta i Zipska. Dobrze wspominam jak pierwszego jointa. Dziś to inaczej wygląda. Rap wart jest tyle co tombak. Niewielu trzyma fason w tej grze, większość to parodia, kopia. Widzę różnicę między tym, co było, a tym, co jest. Wciąż czuję klimat tych czasów, co wychowały mnie. Nie zapominam gdzie, nie zapominam skąd. Tak właśnie po dziś dzień. Pomimo różnic, hold, hold. Kiedyś to było inaczej, nie jeden tak mówi i ciągle to słyszę. Dalej to piszę, wciąż na ulicę leci to, choć widzę różnicę. Teraz już każdy chce być dziś raperem, choć nie każdy się tutaj nada. Nie wystarczy stęknąć na nowych podkładach, pokazać Gucci i Prada. Możesz mnie nazwać dinozaur, ja chuja w to wbiję. Bo nikt mi nie zarzuci tego, że serce nie płynie z moich linijek, synek, wiem, że moda to moda, a hajs trzeba zarabiać. Ale najprościej zajebać plagiat lub follow-upa. Ha! Dzisiaj lecimy na trapach, komuś na bank to będzie przeszkadzać. Znowu Kraków, Warszawa, wiesz, kiedyś rap to była zabawa. Dzisiaj to hajs, nie jeden go poczuł jak muza dla bab. To pełno jej wokół, ja gram dla ziomków z tych samych bloków, którym od lat przesyłam pokój, pokój. Widzę różnicę między tym, co było, a tym, co jest. Wciąż czuję klimat tych czasów, co wychowały mnie. Nie zapominam gdzie, nie zapominam skąd. Tak właśnie po dziś dzień. Pomimo różnic, hold, hold. Jak Uzi, Uzi, Uzi. Ci modni, wsadzam chuj w nich. Zawsze chciałem tu być, robić te albumy. Dzwoni do mnie kuzyn, mówi, jestem dumny. Mówi, jest w jacuzzi, że mój rap odkręca mu na sprzęcie śruby. Że to buja jak w 90-tych Big i gruby. Ja nie dotknę się chałtury. Te rapiki znów wyzrolowane. Kurwy, co plują naprawdę. Durni myślą to naprawdę. Tylu kundli w polskim rapie. Chyba mamy tutaj psiarnię. Chyba koleż mnie nie łapiesz. Bo nawijałbyś o hajsie. Ale stary stracił pracę. Ja w bani mam jak pacierz już na zawsze tekst desideraty. Masz pomysł sam, ty zapomnieliście, czy pamiętacie? To jest ile warte, za czym pójdziesz bluza Supreme. Money, money. Kup dla suki, nie bądź głupi, będzie kochać cię jak tatę. Widzę różnicę między tym, co było, a tym, co jest. Wciąż czuję klimat tych czasów, co wychowały mnie. Nie zapominam gdzie, nie zapominam skąd. Tak właśnie po dziś dzień. Pomimo różnic, hold, hold. Widzę różnicę między tym, co było, a tym, co jest. Wciąż czuję klimat tych czasów, co wychowały mnie. Nie zapominam gdzie, nie zapominam skąd. Tak właśnie po dziś dzień. Pomimo różnic, hold, hold.